Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Çiğdem, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Evet, yani zaten bugün senin sözcüde çıkan yazında da Kanal İstanbul var. Daha bundan daha âlâ konuşma konusu olamaz. Çakışta aslında bazen oluyor öyle. İyi de oldu bence. Fakat bayağı ciddi bir iddia var. İstersen onunla başlayalım lütfen. Evet, şöyle aslında tabii siyaseti söylem belirliyor, söylemler belirliyor uzunca bir süredir ülkemizde. Bu Sayın Cumhurbaşkanı son zamanlarda artan bir sıklıkla Kanal İstanbul ihalesine bu ay başlanacağını, yani Haziran sonuna doğru yineliyor değişik platformlarda. Bunun üzerine Davutoğlu'ndan, Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan önemlice bir iddia geldi. O iddia Habertürk'teki TGTEK yayınında kaynağını da belirtelim. Önemsenmesi gerektiğini düşündüğüm için kamuoyuna da açıklanmamış fizibilite raporunda bunun biraz izlerini aramayı denedim. Öyle söyleyeyim yazıda. Sayın Davutoğlu'nun iddiası şu: bizim gölge kabinemiz var diyor. Eski Ulaştırma Bakanımız da bu işin başında. Arkadaşlar, bu nasıl başlayacak diye sordum. Çünkü bildiğim bir yatırım ihalesi yok. Bir diyor, firmanın adını vermiyor. Büyük bir firmanın deplase, yer altındaki iletişim hatlarına ilişkin bir ihale yapılmış. Bu ihaleyi değiştiriyorlar. Bunu bir köprü ihalesine döndürüyorlar diyor. Arkasında işte bunun bir suç olduğunu söylüyor ve açıyor. Ne demek deplase? Şimdi, birazcık bunu anlatır mısın? Deplasman, deplase ne demek? Tabii, yani biz deplasmana aslında işte futbol literatüründen evet, dolayı aşinayız. İşte başka bir yerle ilgili, aslında yer değişikliği. İşte futboldaki anlamına baktığımızda da aynı. Buradaki anlamı mevcut bir hattın yerinin değiştirilmesi, başka bir yere aktarılması. O da Kanal İstanbul'un etkilerinden, bence yıkıcı etkilerinden birisi. Birçok hem ulaşım tesislerini, ulaşım hatlarını, hem de altyapı hatlarını kesecek. Yani bunu tırnak içinde söylüyoruz. Geçecek yani orada. Hem enerji nakil hatları, petrol ve gaz hatları, kanalizasyon, içme suyu, telekomünikasyon, internet ve bir takım yollar. Yani bir anda altyapı şeyleri var, enerji ve telekomünikasyon, kanalizasyon gibi. Bir anda da ulaşım hatları var, yollar var. Yani Kanal İstanbul'un böyle bir etkisi var. Fizibilite raporunda da bunlar yer alıyor. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun açıklamasına dönecek olursak, orada şöyle ilginç bir şey var. Diyor ki bir iletişim hatlarına ilişkin bir ihale yapılmış, yer altındaki iletişim hatlarına ilişkin. Bu ihaleyi değiştiriyorlar, bunu bir köprü ihalesine döndürüyorlar. Şimdi kendisinin eski başbakanlık yapmış bir isim olduğu için ve bir parti genel başkanlığı unvanı olduğu için bunun dikkate alınması ve önemsenmesi gerekiyor. Yani pardon, bir ufak sözünü keseyim. Tabii. İzninle. Yani bir kere biraz önce söylediğin, yazıda da belirttiğin şey, yani altyapı deyince olabilecek her şey. Enerji nakil hatlarından, internet bağlantısına kadar ve içme suyu gibi. Yani bir şehrin insanların yaşaması için hayati önem taşıyan, önem taşıyan her şeyi içeren bir şey ve bunu kimseye söylemeden değiştiriyorlar, öyle mi ihalede? Ben böyle anladım senin yazından. Şimdi zaten plan böyle. Yani Sayın Davutoğlu'nun iddiası ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ben onu sorguluyorum zaten. Ama işin özünde zaten bu demin anlattığımız şeyler var. Yani olmazsa olmaz bu deplaseler. Evet. Sıkça da geçiyor fizibilite raporunda. Ve tek tek kurumlar bazında bu çalışılmış da öyle bir şekilde çalışılmış ki, yani işte bir kanalizasyon hattını mevcut yerinden alıp bir yere taşıdığımız zaman, taşırsak eğer, bu ne kadara mal olur diye bunun bütçelendirmesi de yapılmış. İşte İSKİ hatları deplasmanı demiş, 135 milyon dolar. İGDAŞ hatları deplasmanı 24,5 milyon dolar. BOTAŞ'ın, NATO hatlarının, TEDAŞ'ın, TEİAŞ'ın hatları demiş, 179 milyon dolar. Bir de EYUAŞ'ın, Elektrik Üretim AŞ'nin, ben onu bilmiyorum, Azatlı İsale Hattı diyor. O da 1,5 milyon dolar. Şimdi biz böyle 4-5 satır halinde sıralıyoruz ve işte rakamları da anıyoruz ama bu sizin de belirttiğiniz gibi milyonlarca insanın günlük hayatını baya baya etkileyecek yani en şeyler. temel şeyleri ve 205 milyon dolar gibi de böyle yani çeyrek beşte bir milyar dolardan bahsediyoruz. Çok ciddi rakamlar yani. İSKİ'yi de kattığınız zaman orada İSKİ'yi katmamışlar o toplama. İşte İSKİ'yi de kattığınız zaman 135'te aslında 340 milyon dolarlara kadar yani üçte bir çıkıyor bu evet. Deplasman maliyeti. Evet ve bu suçtur diyor peki yani şey Davutoğlu. Şimdi dediği, şimdi bu fizibilite raporundaki nelerin deplase edileceğini haritalandırması yapılmış. Yani bu hafriyat yapılıp kanalın geçeceği hat üzerinde bahsettiğim işte enerji nakil hatları, iletim hatları sıralanmış filan. İşte Sayın Davutoğlu'na dönecek olursak o diyor ki bunlardan birisi şeye dönüştürülüyor. Bir köprü ihalesine dönüştürülüyor diyor. Bu ihalenin mahiyeti değiştiriliyor diyor. Şimdi bunlardan hangisini kastettiğini tabii şu anda bilemiyorum. Ama bunu bir soruyoruz gazeteci olarak. Hangisini kastediyorsunuz diye. Eğer işte Haziran'ın içindeyiz. Herhalde bu iddia doğruysa yakın zamanda bunu da öğreniriz. Ama dedikleri gibi bir durum varsa, yani yapılmış bir ihalenin dönüştürülmesi söz konusuysa, o tabii ki yani işin mahiyetinin değişmesi dolayısıyla en başında kamu ihale kanununa aykırılık oluşturuyor. Evet, yani burada tabii çok ilginç de bir şey var. Yani Sherlock Holmes vari bir tahri gerekirse felsefi bir çıkarım da yapıyorsun gazeteci olarak. Yani bir tek Davutoğlu'nun bir televizyonda verdiği bir demeçten çıkarak tüme varım yöntemiyle. Yani Orhan Pamuk'un Veba Geceleri kitabında da çok ayrıntılı olarak var Sherlock Holmes yöntemiyle pandemide nasıl şey yapılır diye tartışmalar. Onun gibi bir şey yani bu yazı olmasa hiç kimsenin ne deplasmandan ne bu büyük ihale şeylerinden haberi olacaktı. O yüzden çok önemsiyorum yani. Gerçekten önemli, sağ olun. Aslında tabii burada benim şansım, şans dediğimde o şansı da biraz çabalarla yarattık, fizibilite raporuna ulaşmış olmak. O fizibilite raporu çok, dediğim gibi daha önce de belirttim, çok kapsamlı. Yapılacak bütün işlerin bir manueli, bir rehberi gibi. Gerçi 2018 Kasım tarihini taşıyor. Ama yine de bu onun önemini azaltmıyor. Yani tarihin güncel olmaması önemini azaltmıyor. Şöyle bir şey var. Bu hazırlandığında, hemen bir parantezde oraya açayım. Yerel seçimler henüz yapılmamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi henüz Adalet ve Kalkınma Partisi, İktidar Partisi'nin yönetiminde. Yani biraz projeksiyonlar falan ona göre yapılmış. Onu görüyorsunuz şeylerde, mesela İSKİ ile ilgili projeksiyonlarda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işe katılmasını tarifleyen ifadeler var. Onlar şimdi tebessümle okunabilecek ifadeler. Çünkü Sayın İmamoğlu'nun kategorik olarak nasıl bir reddiye içinde olduğunu biliyoruz. Bu notu da paylaşmış olayım ama deplasman meselesi, işte bir futbol terimini aşarak, eğer bu işte kararlı giderse iktidar, ısrarlı olursa, hayatı, milyonlarca insanın hayatını bir de bu yönden etkileyecek. Yani içme suyu, kanalizasyonu, atıkları, elektriği, doğalgazı, ulaşımı, ısınması, her şeyi, ulaşımı, haberleşmesi. Evet. Bu deplasman dedikleri herhalde daha derine mi? Yani kanal çünkü her yerden geçecek. Yani yerini değiştiremezsin. Sağdan sağ tarafa birkaç kilometre öteye alamazsınız herhalde. Kanalın altına verecekler. Bunu planlıyorlar herhalde. O kısmını çok iyi bilmiyorum. Yani ben anladığım kadarıyla biraz yerini şeye oynatacaklar. Yani ulaşım hatlarında ve ben bunların bir kısmının geçici olacağını anlıyorum okuduğum kadarıyla. Şey süresiyle sınırlı olmak üzere. İnşaat süresiyle sınırlı olmak üzere. O da acayip aslında. Son derece acayip bir şey. Peki bir de buradan tabii bütün insanların hayatını derinlemesine etkileyen bir şey. Gene Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu işte kanalın iki tarafına da iki ayrı şehir ilave edilecek gibi açıklamaları vardı ve İstanbul'un coğrafi, stratejik ve tabii güzelliğinin de onu anlayamadım hiç. Köprüler yapılarak nasıl tabii güzellik artacak çözebilmiş değilim. Ama evet. 6 tane köprü göreceksiniz ve köprünün iki yanında da iki şehir diyor. Bu biraz da bunun üzerinde durup sonra da şeye bağlayabilir miyiz lütfen? Marmara'nın tehlike çanları çalıyor noktasını çoktan geçtiğini. Çoktan geçti, evet. Çok yani, sayıda şey, profesör, pardon, buyurun. Uzman var. Evet, yani onu söyledim sadece. Evet, evet. Yani bu zaten sıklıkla bu konut meselesini dile getirmiştik ama tekrar tekrar dile getirmekte bir mahsur yok. Emlak ve konut meselesi bu işin bel kemiğini oluşturuyor. Projenin fizibilite raporunun birçok yerinde geçen bir ifade var. Proje gelirleri tahminlerinde orada işte toplu konut idaresiyle yapılan görüşmelere atfen 10,5 milyar dolarlık bir gelir projeksiyonu yapılmış. Bu Sayın Cumhurbaşkanı çizdiği şeyi bizi aslında böyle biraz canlandırmamızı da şey yapıyor, sağlayan bir projeksiyon. 10,5 milyar dolarlık bir gelir beklenmesi. Oraya işte uydu kent aslında. Evet, uydu kent son derece uygun bir ifade yani. Ve inanamıyorum bütün bunları konuştuğumuza bile ama konuşmak zorundayız. Çünkü bir hayat memat, can alıcı bir mesele haline geldi de geçiyor bile gerçekten. Evet. Evet. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi zaten bu projenin Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte temel şeylerinden, sahiplerinden, yani proje sahipliği onların gözetiminde ve çalışmaları gözetiminde yürüyor. Toplu Konut İdaresi'ne ayrıca arsa üretimi görevi verilmiş. O arsa üretimi ve onun ardından yapılacak şeyler, değişik uydu kentler. Yani tasarlanan bu. Ama zaten bütün daha önceki 25 milyon civarında insanın yerleştiği ve Marmara'nın bütün çevresinde yer alan yerleşmelerin atıklarından zaten meydana gelen muazzam bir müsilaj dedikleri deniz salyası meselesi var. Tabii tabii, evet. Yani bir de buna şimdi yapılırsa, eğer yapılabilirse, nihayete erebilirse, bu TOKİ'nin imarlaştırma denilen imarlaştırma sonrası arazilere yapılacak konutların şeyini düşüneceğiz, atıklarını düşüneceğiz. Uzmanlar benim de takip edebildiğim kadarıyla bu müsilaj meselesiyle, tehlikesiyle ilgili olarak en acil ilk yapılması gereken şeyin İstanbul'da atıkları kontrol altına almak olduğunu söylüyorlar. Evet. Değil mi? Yanlış söylüyorsam. Derin deşarj diye bir yöntem var. Evet. Benim anlayabildiğim kadarıyla ve onun tamamen durdurulması, vakit zaten çok geçti diyorlar ama bu konuda en büyük, bu konunun uzmanlarından Levent Artüz var mesela. Evet. Saadet Karakulak, profesörler ve şeyler var. Bu konunun büyük uzmanları, yıllardır zaten takip etmeye çalıştığımız profesörler var. Yani bir de yakın zaman öncesinde profesyonel dalgıç, bizim radyomuzun da programcı arkadaşlarından biri de bunu kendisi bakıp Seyit Ali Aral'da Zifiri Karanlık, evet, Nükleer Savaş Sonrası Serpinti Manzarası var diyor. Yani bu durumda yeni bir Tokileşmeden, uydu kentlerden bahsediyor olmamıza inanamıyorum ben. Kendi söylediklerime bile inanamıyorum yani. Evet. Ben de şeyi okumuştum. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ve bir öğretim üyesinin açıklamalarını. Cemal Saydam mı? Gücel'di sanıyorum. Ha, evet. Mustafa Yücel. Evet. Evet. Enstitü Müdür Yardımcısı Mustafa Yücel'in kapsamlı bir açıklaması oldu. Bu Marmara Denizi'nde bu Bilim 2 gemisiyle bir araştırma yapıyorlar. Elimizdeki verilerle diyor, ancak 5-6 yıl içinde bu koma halinden Marmara Denizi'ni çıkarabiliriz diyor. En az 5-6 yıl. Evet. Çünkü, hiç çıkaramayız diyenler de var. Var değil mi? Uzmanlar arasında. Evet. Dehşetle okumaya ve takip etmeye çalışıyoruz. Biz Açık Gazete programında da işte Özdeş'le haftalardır okudukça insanın içine hafakanlar basıyor. O yüzden de yani bunları konuşuyor olmanın çok önemli olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani bir de İstanbul'dan Kaz Dağları'na, Dersim'den İkizdere'ye, Salda'dan Fatsa'ya diye başlayan bir mücadeleyi büyütme çağrısı da var. Bu 5 Haziran Cumartesi, yani yarın Küçükçekmece Tarihi Köprü'de de bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Evet. Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu. Evet, yani belki şöyle şunu mutlaka vurgulamak gerekiyor. Biliniyor ve öngörülüyor olsa da, yani Marmara Denizi'nde bu kadar işte toksik bir durum varken ve riskli bir durum varken, bir de bunun üzerine Kanal İstanbul'u böyle davul çala çala müjde verircesine duyurmak gerçekten böyle sözlerle tarif edilemeyecek kadar tuhaf bir durum. Evet, tuhaf sürreel değil mi? Sürreel, gerçekten sürreel bir durum. Yani herhalde bir yeterince farkında değiller diyesim geliyor kendi kendime. Sonra da şöyle düşünüyorum. Muhtemelen bir takım sözler, planlar yapılmış ve kurgulanmış ki çok da fazla bir geri dönüş işareti göremiyoruz. Ama biz bunu hem yazarak hem konuşarak en azından habercilik yapmayı, sorular sorarak habercilik yapmayı sürdüreceğiz. Söz konusu olan, çünkü hepimizin hakikaten hayatı, yani kamu kaynakları bir hayatı. Evet, yine önemli. Yani ben de mesela Profesör Mustafa Sarı'nın bir mesajını sosyal medya hesabından paylaşan şeyinden bir aktarma yapayım. Yani özellikle Erdek Körfezi'nde son derece ciddi bir sorun olduğu söyleniyor müsilajın. Yani bu deniz salyası, evet, olarak da bilinen. Yani Mustafa Sarı profesör demiş ki, Marmara Denizi'nin canlı kalmasının bileşenleri olan kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı diye ve çekimleri de var. Gerçekten çok hani üzücü. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Öncesi ve sonrası fotoğrafları yan yana konur ya, solda öncesi. Evet, sağda, evet. Öyle koymuşlar. İnsanın nefesi kesiliyor yani. Evet. Yani balık ölümlerinin de başladığından ya da başlayacağından söz ediyorlar yine bilim insanları. Toksik yapısı dolayısıyla, yani balıkların solungaçlarını parçalayabileceğini bu müsilajın. Evet. Bizzat tabii yapışıyor. Yani, nefes, evet, almalarını engelliyor. Nefes almalarını engelliyor değil mi? Evet. Evet. Yani Seyit Ali resmen onu kendisi çekerek bulmuş. Yani 30 metreden sonrası zaten görünmüyor. Çok kuvvetli ışıkla bile çok zor. Ama diyor, görülen manzara balıkların ağızları açık bir şekilde orada kitleler halinde ölmüş olduklarını gördüm bizzat diye fotoğraflarıyla beraber vermiş internet üzerinden, yani sosyal medya hesabından. Yani bunları konuşuyor olmak bile o kadar iyi değil, ama senin dediğin gibi Çiğdem çok önemli. Yani başka türlü bu önlenemez. Yani bunun bu konudaki, evet, şeyi yapmak, önlemeye yönelik bütün bilgileri paylaşmadan bunu önlemek çok büyük bir önem arz ediyor yani. Evet, yani ilgililerin, yetkililerin de gerçekten bir teyakkuz durumuna geçmesinin gerektiği bir hal içindeyiz. Yani böyle bir durumda alarme olunmayacak, teyakkuza geçilmeyecek de hangi halde geçilecek? Doğrusu ben merak ediyorum. Evet, orada bir de bir birkaç günden beri bu haftaki programlarda birer satırla değinme fırsatımız da oldu. Bir soru, senle de 2 saniye onu konuşalım istedim. Evet. Yani Çevre ve Çevre Bakanı dedi ki işte 5 Haziran Cumartesi günü bir çalıştay düzenleyeceğiz. 2 gün sonra da ondan sonra bir eylem planını yapacağız dedi. Bütün bu sözünü ettiğimiz sayısız uzman ve pek çok gazeteci, bu konularla uğraşan gazeteci, senin de aralarında bulunduğun, bu kadar yazı çizi yapıyorlar ve rapor yayınlıyorlar. Onların herhangi birinin onlara haber verildiğinden hiç emin değilim. Yani sen çağrılı mısın böyle bir çalıştaya? Yok, hayır değilim. Değilim, evet. Şey diyorsunuz değil mi? Murat Kurum açıklama yapmış. Murat işte, Kurum'un evet sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Evet. Evet ve şey diyor, yani bu meseleyi çözeceğiz. Bütün ilgili bütün taraflarla diyor. İfadesi de aynen böyle. Yani bütün konuya ilgili olan vatandaşlar da dahil olmak üzere çağırıp çalıştay yapacağız. Ondan sonra da eylem planını da 2 gün içinde açıklayacağız diyor. Bu hakikaten sürreel unsura bir ilave daha. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü sözü geçiren birkaç tanıdığımız profesöre, bu konularda yazan çağrı çizenlere de gitmemiş mi? Sorduk. Gitmemiş. Hayır. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Yani davet usulü ihaleler gibi bu çalıştaylarda ancak kendilerinin seçtikleri ve istedikleri kişi ve kurumlarla toplanacak gibi gözüküyor. Yani yanılmayı dileyerek. Evet, söyleyelim. Tabii yani çok yanılmayı dileyerek. Aralarında 25 milyon içinde bizler de varız. Ve yanılmak çok isteriz yani. Ama böyle olabilir mi bilmiyorum yani. Yani tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mutlaka davet edilmiş değil aslında, yani uygulayıcı olarak da bu önlemleri alacak başat kurumlardan birisi olduğu için birlikte hareket edilmesi gerekiyor burada merkezi yönetimle yerel yönetimlerin. Dolayısıyla orada nasıl bir işbirliği yapılıyor mu? Bence o kritik bir önemli bir konu. Bu da çok önemli bir soru ve konu dediğin gibi, ama şimdi tam kaynak veremeyeceğim, ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden almak gerekir diye bir ifadesi olduğunu da hatırlar gibiyim. Hangi konuda? Bu işte müsilaj mı? Müsilaj. Tamam. Müsilaj da Kanal İstanbul'da. Süreci duymamıştım da o yüzden bilmiyorum. Galiba var ama öyle bir şey. Ben de uydurmayayım şimdi ama. Neyse. Programın da sonuna geldik. Uyduruk habercilik yapmış olmayayım. Çiğdem, eklemek evet. istediğin bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ederim. Programı. Şu aşamada yok. Bize ayrılan süre içinde herhalde birçok şeyi dile getirmiş olduk. Yine aynı ifadelerle bitireyim. Aslında bu konuda ne kadar konuşsak ve anlatsak azdır. Azdır. Teşekkür ediyorum. Açık Radyo dinleyenlerine de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Yayınınızın devamında iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.